بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nahl suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 17. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 17. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Nahl suresinin önceki bölümlerinde Rabbimiz kullarına lütfettiği sayısız nimetlerinden söz etmişti. Bütün bu nimetlerden sonra bakın bugün okuduğumuz 17. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. Efemen yahluku kemen la yahluku. Yaratan hiç yaratmayan gibi olur mu? Yaratan Allah hiçbir şey yaratmayan varlıklara denk olur mu? Efela tezekkerun. Hiç düşünmez misiniz? Hiç akıllarınızı kullanmaz mısınız? Hiç öğüt almaz mısınız? Bunca varlıkları yaratan Allah hiçbir şey yaratmayanlar gibi olur mu? Ey zavallı müşrikler! Hiçbir şey yaratmayan aciz varlıkları Allah'a denk tutmaya, Allah'a ortak etmeye, Allah'a şirk koşmaya çalışıyorsunuz. Bunca varlıkları yaratan Allah'a hiçbir şey yaratmayan varlıklar hiç denk olur mu? Efela tezekkerun. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç ibret almıyor musunuz? Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın nimetlerini tek tek saymaya kalksanız bitiremezsiniz, tüketemezsiniz. Allah'ın üzerimizde o kadar çok nimeti var ki, dışımızdaki nimetler, afaktaki nimetler, enfüsümüzdeki, bedenimizdeki nimetler, göklerdeki Allah'ın nimetleri, denizlerdeki nimetler, karalardaki nimetler. Allah'ın o kadar çok nimeti var ki üzerimizde, onları tek tek saymaya kalksak bitiremeyiz, tüketemeyiz. اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ. Şüphesiz ki Allah kullarına karşı son derece gafur ve rahimdir. Sizi sizden daha çok düşünen, size sizden daha çok merhamet eden, sizin iyiliğinizi, kötülüğünüzü, sizin hayrınızı, şerrinizi, sizin menfaatinizi, zararınızı sizden daha çok düşünen bir Allah'la karşı karşıyasınız. Burada bir soru soralım. Bir öğretmen düşünün ki bilgiyi problem etmiyor. Bir öğretmeniniz var ki kafasında ne kadar bilgi varsa siz isteseniz de istemeseniz de, sorsanız da sormasanız da, talep etseniz de etmeseniz de bilgiyi problem etmiyor, kafasındaki bilgiyi tümüyle size aktarıyor, sizinle paylaşıyor. Bilgiyi problem etmediği gibi notu da problem etmiyor. Not defterini elinize vermiş, buyurun, nasıl bir nota ihtiyacınız varsa kendiniz yazın demiş, not defterini de sizin elinize vermiş. Şimdi böyle bir öğretmenin dersinde kopya çekmeye çalışan birine ne demek lazım? Veya çok cömert bir Müslüman düşünün. Öyle cömert bir Müslüman ki evini size açmış, anahtarını size teslim etmiş, buyurun ev sizin. İstediğiniz kadar yiyin için, istediğiniz gibi evin içindeki eşyaları kullanın diye evi size teslim etmiş. Şimdi böyle bir Müslümanın evinden hırsızlık yapmaya kalkışan birine ne demek lazım? Varın onu siz düşünün. İşte Rabbiniz tüm nimetlerini sizin emrinize amade kılmış, göklerde ve yerlerde yiyesiniz diye sayısız hayvanları sizin için yaratmış, havanızı, suyunuzu, güneşinizi, ayınızı, gündüzünüzü, güneşinizi sizin emrinize amade kılmış. Şimdi böyle bir Allah karşısında nankörce bir tavır takınan, böyle bir Allah'a karşı kafirce, müşrikçe bir tavır takınan insanlara ne demek lazım? İşte Rabbimiz bu ve benzeri ayetlerinde bize bunu anlatıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَح۪يمٌ Size karşı son derece gafur ve rahimdir o Allah. Öyleyse siz de bunca nimetinden istifade ettiğiniz Allah'a karşı nankörce bir tavır takınmayın, zalimce, kafirce bir tavır takınmayın. Kimin ekmeğini yiyor, kimin kılıcını kullanıyorsunuz onu bir düşünün. Allah'ın lokantasında yiyip içiyorsunuz, Allah'ın güneşinden ısı ve ışık alıyorsunuz, Allah'ın yarattığı meyveleri yiyorsunuz, Allah'ın yarattığı sularla doyuyorsunuz, kimin ekmeğini yiyip de kimin kılıcını kullanıyorsunuz, kimin adına bir hayat yaşıyorsunuz, kimin yasalarını uygulamadan yanasınız, kimin alkışına bir hayat yaşıyorsunuz, kimin beğenisine bir ömür tüketiyorsunuz, bunu bir düşünün, idrak edin diyen ayetlerdir bunlar. Vallahu ya'lemu ma tusirruna ve ma tu'linun. Şüphesiz ki Allah sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilmektedir. Sizin esrarınızı da ilanınızı da Allah bilmektedir. Bakın şu anda ben konuşuyorum. Kafamdaki, kalbimdeki duyguları dışa yansıtıyorum. Siz onu anlıyorsunuz. Ama şu anda benim söylemediğim, içimde tuttuğum, kalbimde, kafamda beslediğim nice nimet, niyetler, nice düşünceler var ki onu sizin bilmeniz mümkün değil. Ben de sizin kalbinizden geçenleri bilemem. Ama Allah için bunun ikisi de birdir. İster içinizde saklayın niyet olarak, isterse dışınıza yansıtın, Allah her ikisini de bilmektedir. Daha önceki derslerimde şöyle bir cümle kullanmıştım. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Benim kalbimden geçen bir duyguyu, bir düşünceyi, bir niyeti, o duygunun, o düşüncenin sahibi olan benden önce Allah bilmektedir. Çünkü Allah bana benden daha yakındır, bana şah damarından daha yakındır. İşte o Allah sizin esrarınızı da, ilanınızı da, gizlediklerinizi de, dışa vurduklarınızı da bilmektedir. Hal böyleyken, وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Şu Allah berisinde bir kısım aciz varlıklara dua eden zavallı müşrikler var ya, şu Allah berisinde bir kısım varlıkların arzularını yerine getirmeye çalışan, onlara kulluk etmeye çalışan zavallı müşrikler var ya, لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ O dua ettikleri varlıklar, o tapındıkları varlıklar hiçbir şey yaratmamışlar. Üstelik kendileri de Allah tarafından yaratılmış varlıklardır. Şu zavallı müşriklerin tapındığı varlıklar hiçbir şey yaratmamışlardır. Bırakın bir insanı yaratmayı, insanın saçının bir telini bile yaratmaktan aciz olan, bırakın bir insanı var etmeyi, İnsanın vücutunun en küçük parçası olan tırnağının küçücük bir parçasını bile yaratmaktan aciz olan bir kısım varlıklara tapınıyor müşrikler. Onlar bırakın başka bir şey yaratmayı, kendilerini bile yaratmaktan acizdirler. Onlar Allah'ın yaratmasına muhtaçtırlar. Onlar Allah'ın kulu ve kölesidirler. İşte zavallı müşrikler hiçbir şey yaratmayan, kendilerini bile yaratmaktan aciz olup Allah'ın yaratmasına muhtaç olan kimi zavallı varlıkları Allah'a denk tutuyorlar. Allah'a yapmaları gereken duayı onlara yapıyorlar. Allah'a yapmaları gereken sığınmayı onlara yapıyorlar. Allah'ın arzularını yerine getirmeleri gerekirken onların arzularına ram oluyorlar. Sadece Allah'ın yasalarını uygulamaları gerekirken onların yasalarını da uygulamadan yana bir tavır alıyorlar. Emvatun gayru ahya. O zavallı müşriklerin tapındıkları varlıklar ölüdürler. Gayru ahya, diri değillerdir. Onlar ölüdürler, diri değillerdir. Bunu birkaç şekilde anlayacağız. Bu ayeti kerimenin birinci manası, onlar diri olmayan, ölü olan varlıklara tapınıyorlar. İşte taştan, tuştan, tahtadan, kalastan yontulmuş bir kısım ölü putlara tapınıyorlar. Diri olmayan varlıklara kulluk ediyorlar. Bu ayeti kerimenin birinci manasını böyle anlıyoruz. Bir ikinci manası da, eğer onların tapındıkları varlıklar tağutlar gibi, insanlar gibi dirilerse, onlar aslında ölüdürler. Allah diri tuttuğu için şu anda onlar dirilik sahibidirler. Allah onları öldürdüğü anda onların hepsi ölmek zorundadır. Yani şu anda onlar hayattaysalar, diriyseler de kısa bir süre sonra ölümü yudumlayacak sonlu varlıklardır, fani varlıklardır, ölümlü varlıklardır. Bunun bir üçüncü manası da, onlar ölmüş gitmiş olan, hayatta etkinliği kalmamış olan kimi peygamberleri, kimi azizleri, kimi salih kişileri, kimi şehitleri putlaştırmaya çalışıyorlar. Bakın şu anda Hristiyanlar ölmüş gitmiş olan bir peygamberi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ı putlaştırıyorlar. İsa Aleyhisselam'a dua ediyorlar. İsa Aleyhisselam'a ibadet ediyorlar, tapınıyorlar. İsa Allah'ın oğludur. İsa Allah'tır. İsa Allah'tan bir parçadır. Ruhu Allah ruhu, bedeni insan bedeni, Allah'la insan karışımı bir varlıktır. Yarı Allah, yarı insan, böyle bir karışımdan müteşekkil bir insandır. Dolayısıyla biz İsa'ya ibadet etmek zorundayız. Biz İsa Aleyhisselam'a dua etmek zorundayız diyorlar. Ölmüş gitmiş bir peygamberi putlaştırıyorlar. Yahudiler de aynı şey yapıyorlar. Onlar da Üzeyr Aleyhisselam'ı putlaştırıyorlar. Hatta diyorlar ki Üzeyr Allah'la güreşti, güreşte Allah'ı yendi demeye çalışıyor hainler. Onlar da Üzeyr Aleyhisselam'ı putlaştırıyorlar. Günümüzde kimi insanlar, kimi ölmüş salih kişileri putlaştırıyorlar. Onlara dua etmeye, onlara sığınmaya, bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ey falan, ey filan diye onları yardıma çağırmaya, onlara ibadet etmeye çalışıyorlar. Bakın, ölmüş gitmiş insanları putlaştıran nesilleri Allah bu ayeti kerimesinde son derece açık ve net bir biçimde yargılıyor, sorguluyor. Bu işi yeryüzünde ilk defa açığa çıkaran Nuh kavmidir. Nuh Aleyhisselam'ın toplumudur. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresinde, başka surelerde açık ve net bir biçimde Rabbimiz onu bize şöyle anlatır. Nuh Aleyhisselam'ın elçi olarak görevlendirilmesinden kısa bir süre önce toplumda 5 tane salih insan yaşamış. Kur'an'da bunların isimleri de verilir. Vet, Süva, Yauk, Yauz ve Nesir diye 5 tane salih insan yaşamış toplumda. Bunlar herkesin sevdiği, saydığı insanlar. Bunlar vefat ettikten sonra toplum çok sevdikleri, aşırı sevdikleri bu insanların resimlerini yapmışlar. Onlardan istifade cihetine gitmişler. Bir süre resimleri ceplerinde taşımışlar. Sonra şeytan geliyor diyor ki bu kadarı yetmez. Bu salih kişilerden daha çok istifade etmek istiyorsanız, onların feyzinden, bereketinden istifade etmek istiyorsanız, bu zatların heykellerini yapmak zorundasınız diyor şeytan. Gece gündüz çoluk çocuk, kadın erkek sürekli bu zatlarla yüz yüze gelip onlardan istinbat etmek zorundasınız, onlardan istifade etmek zorundasınız diyor şeytan. Ve toplum bu beş salih insanın heykellerini yapıyor. Kısa bir süre sonra o toplum bu beş salih kişinin putlarına, sembollerine tapınmaya başlayıveriyor. Bakın Allah diyor ki emvatun gayru ahya. Şu zavallı müşriklerin tapındıkları varlıklar ölüdürler. Onlar diri değillerdir. وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ Ve onlar ne zaman diriltilecekleri konusunda da hiçbir bilgi sahibi değillerdir. Öyle değil. اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُنْ وَاحِدْ Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Sizin ilahınız sadece Allah'tır. Sizin sözünü dinlemeniz gereken varlık sadece Allah'tır. Arzularını yerine getirmeniz gereken varlık sadece Allah'tır. Boyunlarınızdaki kulluk ipinin ucunu eline vermeniz gereken, çektiği yere gitmeniz gereken, yasalarını uygulamanız gereken bir tek ilahınız var, o da Allah'tır. Ama فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ Ahirete inanmayan insanlara gelince قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ Onların kalpleri bu gerçeği inkar eder. Ahirete iman etmeyen insanların kalbi Allah'ın, ilahın tekliğini inkar eder. Onlar ne diyorlar? Bakın Mekke müşrikleri, gerekse günümüzün müşrikleri şöyle söylüyorlar. Ya bu nasıl olacak? Muhammed aleyhisselam ilahları tek bir ilaha indirgemek istiyor. Hayatımızda bu kadar ilah varken, bunlarla bile hayatımıza çözüm bulamamışken, bu kadar ilahımız varken, bu kadar ilah bizi düzlüğe çıkaramamışken, Muhammed bu kadar ilahı bir tek ilaha indirgemek istiyor. Yani bu kadar ilahın çözemediği problemleri bir tek ilah nasıl çözecek? Olmaz diyorlar. Bizim başka ilahlarımız var. Tamam, ilahlardan bir ilah olarak, tanrılardan bir tanrı olarak Allah'ı da dinleyelim, Allah'ı da sevelim, sayalım ama bizim hayatımızın başka bölümlerine karışacak başka tanrılarımız var, başka ilahlarımız var. Hayatımızın hukuk bölümünü düzenleyecek hukuk tanrılarımız var ki onlar hukukun prensiplerini Allah'tan daha iyi bilirler. Bizim hayatımızın eğitim bölümünü düzenleyecek bizim eğitim tanrılarımız var ki onlar eğitimin usullerini, prensiplerini Allah'tan daha iyi bilirler. Bizim şifa tanrılarımız var, bizim siyasal tanrılarımız var, bizim ekonomi tanrılarımız var, bizim oyun eğlence tanrılarımız var, bizim spor tanrılarımız var. Biz onların önünde de eğilmek zorundayız. Biz onlara da kalplerimizin en derinliklerinde sevgi bırakmak, saygı bırakmak zorundayız diyorlar. İşte ahirete inanmayanların kalbi ilahın tekliğini reddediyor, inkar ediyor. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Bir de onlar müstekbir davranıyorlar. Kibirli davranıyorlar Allah'a karşı. Müstekbir davranıyorlar Allah'ın kitabına karşı. Müstekbir davranıyorlar Allah'ın elçisine karşı. Müstekbir davranıyorlar Allah'ın mümin kullarına karşı. Ne diyorlar? Allah karşısında bilgi iddiasında bulunuyorlar. Sen bilirsen biz de biliriz. Senin bilgin varsa bizim de bilgim var. Bizim de bilgimiz var. Senin bir gücün varsa bizim de gücümüz var. Senin cehennemin varsa bizim de kodeslerimiz var. Senin zebanilerin, meleklerin varsa bizim de askerlerimiz var. Sen kılık kıyafetiniz şöyle olsun diyorsan biz de böyle olsun diyoruz. Sen ekonominiz, hukukunuz şöyle olsun diyorsan biz de böyle olsun diyoruz. Sen mirasta erkek iki, kadın bir alsın diyorsan biz de eşit alsın diyoruz diye Allah karşısında güç iddiasında bulunan, Allah karşısında varlık iddiasında bulunan, Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan müstekbirler var. Ne yani? Allah böyle bir kitap göndermişse biz bundan daha güzelini ortaya koyabiliriz. Biz Allah'ın yasalarından daha güzel yasaları ortaya koyabiliriz diye Allah karşısında istikbara giden, kibirlenenler var. İşte bunların kalpleri ilahın tekliğini reddeder. Bakın Allah diyor ki: "La cerame ennallaha ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun." Şüphe yok ki Allah sizin açığa çıkardıklarınızı da, niyet olarak kalplerinizde taşıdıklarınızı da bilmektedir. İnnehu la yuhibbul müstekbirin. Şüphesiz ki Allah müstekbirleri, kibirlenenleri asla sevmez. Kur'an-ı Kerim'de müstekbir kavramı bir kafir özelliği olarak anlatılır. Allah karşısında kibirlenenler, kitap karşısında müstekbir davrananlar, peygamber karşısında müstekbir davrananlar. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman iman etmeyen insanların iman etmeyişlerinin iki sebebini anlatır Kur'an. Bir tanesi cehalet, bilgi eksikliği, ikincisi de kibir. Dün de bugün de Allah'a, Allah'ın dinine iman etmeyen insanların iman etmeyişlerinin iki temel noktası var. Birisi cehalet, bilgi eksikliği, ikincisi de kibir. Bakın, kibir bir kafir özelliğidir. Bir Müslümanda bu özellik asla bulunmaz. Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir insan asla cennete giremez. Kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir insan kesinlikle cennete giremez. Sahabeden birisi soruyor: "Ya Resulallah, ben kırbacımın şaklamasını severim, ben ayakkabımın boyalı olmasını, süslü olmasını, elbisemin de güzel olmasını severim. Bu da kibir midir?" Allah'ın Resulü buyurur ki, "Hayır, o kibir değil. Kibir Allah'a karşı, kibir İslam'a karşı, kibir kulluğa karşı yapılan istikbardır, kibirli davranmaktır. Değilse o tür şeyler herkeste olabilir," diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Yine bir başka hadislerinde buyurur ki Peygamber Aleyhisselam, "Men tekebbera vada'ahullah ve men tevaza'a rafa'ahullah." Kim kibirli davranırsa Allah onun burnunu yere sürter. Kim de mütevazı davranırsa Allah onu yücelttikçe yüceltir. Bakın, bu ve benzeri hadisler kibirlilik özelliğinin sadece kafirlere ve müşriklere ait bir özellik olduğunu anlatıyor. Bir Müslümanda kesinlikle bu özellik bulunmaz. Bakın, yine Peygamber Aleyhisselam bir başka hadislerinde buyururlar ki, Allah kendi isimlerinin, kendi sıfatlarının bir kulunun üzerinde görüntülenmesinden hoşlanır. Bakın, Allah Alim'dir, bilgi sahibidir, bilgisi tam olandır, bilginin kaynağıdır, bilgisi eksiksiz olandır. Ben de Alim olamam da bilgi sahibi olmaya çalışırsam, yani Allah'ın o sıfatını kendi üzerimde taşımaya çalışırsam, Allah bundan hoşlanırmış. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Mesela Allah settardır. Ne demek o? Ayıpları, kusurları örtendir. Eğer ben de Allah'ın o sıfatını üzerimde taşımaya çalışır, ayıp işlemiş Müslümanların ayıplarını açmadan yana değil de örtmeden yana bir tavır alırsam, Allah'ın bu sıfatını kendi üzerimde taşımaya çalışırsam, Allah bundan hoşlanırmış, sevinirmiş. Allah Razzak'tır, tüm kullarına rızık ulaştırandır. Ben onun gibi Razzak olamam da, ama insanların rızıklarına sebep olursam, ben elimdekini, avucumdakini çevremdeki Allah kullarıyla paylaşmadan yana, onlara rızık ulaştırmadan yana bir rol üstlenirsem, Allah kendi sıfatını benim üzerimde görmekten hoşlanırmış. Allah bağışlayandır. Ben de suç işleyen Müslümanları bağışlamadan yana bir tavır alırsam, Allah'ın o sıfatını kendi üzerimde taşırsam, Allah beni severmiş. Ama bir tek sıfatı var Allah'ın, o müstesna. Bütün sıfatlarının, bütün isimlerinin, bir kulu üzerinde görüntülenmesinden hoşlanan Allah, sadece kibriya sıfatı var ya, büyüklük sıfatı var ya, ya da mütekebbir ismi var ya, en büyük Allah, işte o özelliğin benim üzerimde görüntülenmesine Allah asla tahammül edemezmiş. Allah'ın bütün isimlerini, bütün sıfatlarını üzerimde taşımaya çalışacağım ama Allah'ın kibriya sıfatına gelince, mütekebbir ismine gelince ben onu asla üzerimde taşımayacağım. Ben asla insanlara kibirli davranmayacağım. Ben küçüldükçe küçüleceğim. Kendimi çok küçük göreceğim. İşte Allah o zaman severmiş beni. Öyleyse müstekbir sadece bir kafir özelliği, bir müşrik özelliği. Bakın Rabbimiz diyor ki innehu la yuhibbul müstekbirin. Şüphesiz ki Allah kibirlenenleri sevmez. Allah müstekbirleri sevmez. Peki bu müstekbirlerin ne özelliği varmış? Nasıl tanıyacakmışız bunları? Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Allah bu konuda bize bilgi veriyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ Onlara dendiği zaman مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ Rabbiniz ne indirdi diye onlara sorulduğu zaman قَالُوا derler ki اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ Allah اَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ indirdi derlermiş. Bakın müstekbirlerin bir özelliğini anlatıyor Rabbimiz. Çevresindeki insanlar ya da işte Mekke'de Allah'ın Resulü elçi olarak zuhur edince civar kabileler, Mekke'nin dışındaki köyler, kasabalar duymuşlar, akın akın Mekke'ye koşuyorlar. Yahu bir peygamber zuhur etmiş, Allah vahiy indirmeye başlamış. Acaba ne geldi, ne tür ayetler geldi, Rabbimizden bize ne tür emirler geldi diye Mekke'ye gelen insanları Mekke'nin giriş kapılarında Mekke'nin müstekbirleri karşılıyor. Onlar soruyorlarmış merakla gelenler, ya ne indirdi Allah? Allah ne gönderdi? Vahiy mi inmeye başladı? Allah yeryüzünde birini odak nokta seçip ona vahiy mi gönderdi? Ne gönderdi Allah diye, ne indirdi Allah diye sorulunca o zalimler, müstekbirler, sırf o insanlar, dışarıdan gelenler peygamberle diyalog kurmasınlar, onlar da mümin olmasınlar diye geçin geçin, fazla ilgilenmeyin, önemli bir şey değil. Allah esatirul evvelin indirdi. Ne demek o? Geçmişlerin masalı, geçmişlerin hikayesi. Yani efsane ya da mitoloji. Allah Adem'den, Nuh'dan, Hud'dan, Salih'ten söz ediyor. Bizim dünyamızdan bir şey anlatmıyor. Yani Allah'ın indirdiği kitap mitolojidir. Geçmişlerin masalıdır. İlgilenmeyin, sakın dinlemeyin, kulak vermeyin demeye çalışıyorlar. Allah korusun da dünkü kafirlerin söyledikleri o sözün aynısını şu anda Müslümanım diyenler söylüyor. Nasıl? Bir Müslümana diyorsunuz ki kardeş, eğer gerçekten bu dünyada Müslümanca bir hayat yaşamak istiyorsan, bu dünyanı cennete çevirmek, öbür tarafta da cennete gitmek istiyorsan, bu dinin kitabı olan Kur'an'ı tanımak zorundasın. Bu dinin pratik örneği olan, yasal örneği olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini tanımak zorundasın. Gece gündüz kitap ve peygamber eşliğinde bir hayatı yaşamak zorundasın dediğimiz zaman o Müslümanın şöyle dediğine şahit oluyorsunuz. Ya bu devirde bu mümkün değil. Tamam bir zaman olmuş. Biz sahabe miyiz ki bunu becerebilelim? Biz İmam-ı Azam mıyız ki buna vakit bulabilelim? Biz İmam-ı Şafi miyiz ki Kur'an'ı anlayabilelim? Tamam bir dönem insanlar zamanları varmış, imkanları varmış, Kur'an'ı tanımışlar, sünneti tanımışlar, Kur'an sünnet eşliğinde bir hayat yaşamışlar. Devir değişti kardeş, bu devirde bunlar mümkün değil. Bu devirde senin bizden istediğin şey ütopyadır, hayaldir, yani uygulama alanı olmayan şeylerdir diyorlar. Böylece Allah korusun, şu andaki Müslümanlardan pek çoğu da dünkü Mekkeli müstekbirlerinin Allah esatirul evvelin indirdi sözünün aynısını demeye çalışıyorlar. Sanki Kur'an bugünün çözümü değil, sanki Kur'an bugünün problemini çözecek özellikte bir kitap değil. Sanki Kur'an bir dönem işe yaramış, bir dönem insanlar onu anlamışlar, okumuşlar, hayatlarını onunla düzenlemişler. Ama bugün devir değişti, mümkün değil. Kur'an'ın istediklerini bugün ne anlamamız ne de uygulamamız mümkün değildir diyenler, aynen sanki Kur'an hayal aleminden şeyler anlatıyor, ütopik şeylerden söz ediyor, sanki uygulama alanı olmayan emirler veriyor Allah. Allah korusun, bugün kimi Müslümanlar da aynı sözü söylüyorlar. Kur'an sanki esatirul evvelin demeye çalışıyorlar. Ya da kimi Müslümanlara, ya Allah rızası için gelin biraz Kur'an okuyun, Kur'an öğrenin dediğimiz zaman, kimi Müslümanların şöyle dediklerine şahit oluyoruz. Ya bir dönem Kur'an fıkha aktarıldı. İkinci asırda imamlar döneminde, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii efendilerimiz döneminde Kur'an fıkhi kalıplara dökülmüştür. Yani Kur'an fıkha dökülmüştür. Artık Kur'an okumanın anlamı kalmamıştır. Kur'an üzerinde yeniden düşünmenin anlamı kalmamıştır. Fıkhı okuyalım. Çünkü Kur'an fıkhi kalıplara dökülmüştür. Yani yeni bir hüküm çıkaramayacağımıza göre, yeni bir içtihatta bulunamayacağımıza göre, ne olacak Kur'an'ı anlamaya çalışıp da teberrüken mezarlıkta okuyalım, düğün merasimlerinde okuyalım, hatimler inelim Ramazan'da, ama Kur'an'ı yeniden anlamaya, kavramaya çalışmanın hiçbir anlamı yoktur. Yeni bir hüküm çıkaramayacağımıza göre, ikinci asırda İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Ahmed İbni Hanbel efendilerimiz döneminde Kur'an fıkhi kalıplara dökülmüştür. Artık Kur'an okumak yerine fıkıh okuyalım demeye çalışanlar da aynı şeyi söylüyorlar mı? Evet. Sanki diyorlar ki ikinci asırda Kur'an fıkha dökülmüştür. Kur'an'ın özü, ahkam ayetleri fıkhi kalıplara dökülmüştür. Geriye Kur'an'ın posası kalmıştır. Artık teberrüken okuruz, yeniden anlamak için kafa yormamıza da gerek kalmamıştır diyenler de aynı şeyi mi söylüyorlar? Yani bu kitap öncekilerin kitabı. Bu kitap imamlar döneminde, Hicri 2. asırın kitabı. O dönemde işe yaramış, o dönemde fıkhi kalıplara dökülmüş. Artık bundan böyle Kur'an'ı yeniden okumaya çalışmanın, anlamaya çalışmanın hiçbir değeri, hiçbir anlamı yoktur diyenler de Allah korusun aynı şeyi söylüyorlar. لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً Böyle söyleyen müstekbirler, Kur'an'a bugünün kitabı gözüyle bakmayanlar, Kur'an'a bugünün çözümü gözüyle bakmayanlar, ya bu kitabın içinde bize yönelik bir şey yok ki, ne pikniğimiz plajımızla, ne atımız arabamızla, ne parlamentomuzla, ne hukukumuz eğitimimizle, ne sosyal siyasal yapılanmalarımızla ilgili bir şey söylemiyor ki Allah, ne demokrasimiz laikliğimizle, ne içkilerimiz, kumarlarımız, faizlerimizle, ne zevklerimizle, eğlencelerimizle alakalı bugüne yönelik bir şey söylemiyor ki Kur'an. Bu eskilerin kitabı, eskilerin masalı demeye çalışan bu tür müstekbirler, bakın diyor ki Allah, لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً Kendi günahlarının, kendi vizirlerinin yükünü kamilen yüklenirler. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü. Bir de وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذ۪ينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ Bir de bilgisizce, cahilce saptırdıkları insanların günahlarının bir kısmını, bir mislini de o müstekbirler yarın kıyamet günü yüklenirler. Anladınız değil mi? Kendi günahlarını tamamıyla yüklendikleri gibi saptırdıkları cahil insanların günahlarının bir mislini de omuzlarında kıyamet günü yüklenerek o müstekbirler gelirler Allah huzuruna. Kendi günahlarını tamamen saptırdığı insanların günahlarının da bir mislini. Yani saptırdığı insanların günahlarının tamamını yüklenip de onları günahsız hale getirmiyorlar da, sapanlar da zalim. Onlar tümüyle günahsız değil ki, sapmasalardı, bu tür müstekbirlerin peşine takılmasalardı, Allah onlara akıl vermişti, kendi kitaplarını kendileri tanısalardı, kendi peygamberlerinin sünnetini kendileri tanısalardı da, akıllarını birilerinin cebine koymasalardı, sürüler gibi birilerinin peşine düşüp de sapmasalardı, sapanlar da zalim, saptıranlar da zalim. Saptıranlar, sapanların günahlarının tümünü üstlenip, onları günahsız hale getirmiyorlar da onların günahlarının bir mislini yükleniyorlar. Sapanların günahları zaten kendi omuzlarında durmaktadır. Ela sa'e ma yezirum, dikkat edin, onların yüklendikleri yükler ne kötü yüklerdir. Onların kıyamet günü sırtlarına alarak geldikleri veballer ne kötü veballerdir. Kendi veballeri, çocuklarının veballeri, hanımlarının veballeri, çevrelerindeki saptırdığı insanların günah yükleri, o yükler ne kötüdür. قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ey peygamberim, şu anda Mekke müşrikleri sana karşı, senin kitabına karşı, senin Rabbına karşı, senin çevrendeki Müslümanlara karşı tuzak kuruyorlarsa, bilesin ki ilk defa bu kafirler tuzak kuruyor değiller. Adem aleyhisselamdan bu yana her bir dönem küfrün açığa çıktığı dünyada her bir dönemin kafirleri Allah'a karşı, peygamberlere karşı, Allah'ın kitaplarına karşı, Allah'ın sistemine karşı, Allah'ın mümin kullarına karşı sürekli tuzak kurmuşlar. Önceki derslerimizde de söyledi Allah, kafirin yeryüzünde bir tek varlık sebebi var. O da Allah'a karşı tuzak kurmak, o da peygambere karşı tuzak kurmak, Müslümanlara karşı tuzak kurmak. Şu Müslümanları nasıl eder de dinlerinden ederiz? Şu Müslümanları nasıl yapar da bizim gittiğimiz cehenneme götürebiliriz? İşte şu anda da dün de yarın da yeryüzü kafirlerinin en büyük istekleri, en büyük arzuları bu olmuştur, bu olacaktır. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim, şu anda senin çevrendekiler sana ve senin dinine, senin Rabbına, senin iman etmiş mümin kardeşlerine tuzak kuruyorlarsa, bilesinin ki bu ilk defa sana olmuyor, senden öncekiler de benim elçilerime, benim mümin kullarıma tuzak kurdular. Peki ne yapmış Allah onlara? فَاَتَاللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاِدِ Allah onların binalarının temelinden geliverdi de فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ Tavanları, çatıları onların başlarının üzerine yıkılıverdi. Allah onların binalarının, onların kulelerinin temelinden geldi de çatıları onların başlarının üzerine düşüverdi, yıkılıverdi. İkiz Kule'ye de böyle mi oldu? Oraya da öyle geldi Allah'ın azabı. Bakın Allah diyor ki وَاَتَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ Böylece hiç ummadıkları yerlerden, beklemedikleri yerlerden Allah'ın azabı onlara geliverdi de binalarıyla birlikte, sistemleriyle birlikte, yasalarıyla birlikte, kültürleriyle birlikte, tüm varlıklarıyla birlikte hepsi yok olup gittiler. İşte Ad kavmi, işte Nuh kavmi, işte Semud kavmi, işte Lut aleyhisselamın kavmi, işte Medyen, işte Eyke, işte Tubba, işte. Önceki surelerde onları Allah anlattı. Allah onların binalarının temelinden gelivermiş de çatıları üstülerine düşüvermiş, beyinlerinin üstüne çöküvermiş, her şeyleriyle dünyada bir azabı tatmış o hainler, o Allah'a, peygambere, Allah'ın kitaplarına tuzak kuranlar. Bu onların dünyadaki azapları. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ Sonra kıyamet günü Allah onları rezil rüsva edecektir. Allah onları rezil rüsva edecektir. Ve yekulu şöyle diyecek Allah o müstekbirlere, o müşriklere. Eyne şurakâiyellezîne kuntum tuşâkûne fîhim. Hani bana ortak koştuğunuz şerikleriniz, hani bana şirk koşmaya çalıştığınız mabutlarınız, hani yasalarına sarılıp da mümin kullarıma kan kusturduğunuz, koruma altına aldığınız, korumaya çalıştığınız tanrılarınız, hani sizin bana ortak koştuğunuz şerikleriniz, şürekanız, nerede onlar? Hani siyasal tanrılarınız, hani ekonomi tanrılarınız, hani kılık kıyafet tanrılarınız, hani moda tanrılarınız, hani adet tanrılarınız, hani sosyal ve siyasal tanrılarınız, hani şifa tanrılarınız, Hani oyun eğlence tanrılarınız, spor tanrılarınız, hani sanatçı tanrılarınız nerede? Bakın Allah soracak kıyamet günü onlara. Onların ağızlarına kilit vurulmuş, ağızları kilitlenmiş. Bakın onlar cevap vermeye bile güç kuvvet bulamayacaklar da cevabı şunlar verecek. قَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ Kendilerine ilim verilenler diyecekler ki اِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّٓءَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ Bugün rezillik, rüsvaylık, kötülük kafirleredir diyecekler. Kim diyecek bunu? Bakın Allah soruyu müşriklere soruyor ama onlar cevap veremiyorlar da kendilerine ilim verilenler bu cevabı veriyorlar. Kim onlar? Bunlar vahiden nasibi olanlar, kendilerine ilimden nasip verilenler. Kim bunlar? Bir dönem Tevrat'a inanmış, Musa Aleyhisselam'a iman etmiş, Tevrat ve Musa Aleyhisselam eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşamış Müslümanlar. Yahudiler demedim. Çünkü Yahudilik daha sonra çıktı. Bakın Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlere Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam'dı ve o peygamberlerin tümünün adı Müslüman'dı. Musa Aleyhisselam Müslüman'dı. Allah'ın Musa Aleyhisselam'a gönderdiği dinin adı İslam'dı. İşte bir dönem Musa Aleyhisselam'a iman etmiş, Tevrat'a iman etmiş, bozulmamış Tevrat'a iman etmiş, Tevrat ve Musa Aleyhisselam eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşamış Müslümanlar, Yahudiler demiyorum, Yahudilik sonradan çıktı. Sonradan ana kaynaktan ayrıldı Yahudiler, İslam'dan ayrıldı, yepyeni bir din, yepyeni bir bid'at, bir yol ihdas ettiler. Dinden, imandan, Allah'a kulluktan ayrılıp çıktılar. Onları kastetmiyor bu ayeti kerime. Tevrat bozulmadan önce Musa Aleyhisselam'a ve Tevrat'a inanmış müminlerden söz ediyor. Tevrat'ın alimleri onlardır. Bir dönem İncil'e iman etmiş, İsa Aleyhisselam'a iman etmiş, İncil ve İsa Aleyhisselam eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşamış Müslüman alimler. Bakın Hristiyanlar demedim. Hristiyanlık da sonradan çıktı. Hristiyanlar da ana kaynaktan, kökten, esastan, İslam'dan ayrılmışlar. Yepyeni bir din, yepyeni bir yol ihdas etmişler. Hristiyanlık koymuşlar adını, onlar değil. Tahrif olmamış İncil'e iman etmiş, İsa ve İncil eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşamış Müslümanlar. Bir zamanlar Zebur'a ve Davud Aleyhisselam'a iman etmiş, Zebur ve Davud Aleyhisselam eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşamış Zebur'un alimleri, bir de Allah'ın insanlığa son seslenişi, Kur'an'ın ve Muhammed Aleyhisselam'ın mümini olan, Kur'an ve sünnet eşliğinde Müslümanca bir hayat yaşayan Kur'an'ın alimleri, Tevrat'ın alimleri, İncil'in, Zebur'un alimleri, bakın Allah'ın sorusuna onlar cevap veriyorlar. Diyorlar ki, bugün kafirler için rezillik, rüsvaylık vardır. Bugün kafirlerin işi bitiktir. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ Bakın bundan önce okuduğum ayeti kerimede Rabbimiz kafirlerin toplu helaklerini anlatmıştı. Allah onların evlerinin temelinden geliverdi de tavanları üzerine çöküverdi diye onların toplu helaklerinin yasasını anlatmıştı. Şimdi de bu ayeti kerimesinde de her bir kafirin bireysel ölümü anlatılacak. Her bir kafir bireysel bu dünyadan ayrılıp giderken neyi yaşıyor? Bakın Allah onu anlatacak. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَظَالِم۪ي اَنْفُسِهِمْ Nefislerine zulmeder oldukları halde kafirlerin canlarını almaya bizim meleklerimiz geldiği zaman, ki onlar o kafirler nefislerine zulmeder oldukları halde. Ne demek bu? Bir kere şu anda yeryüzü kafirleri dün de bugün de nefislerine zulmediyorlar. Kendi kendilerine zulmediyorlar. Bir insanın kendi kendine yaptığı zulmü bir başkası asla yapamaz. Şu andaki kafirler ellerini, ayaklarını, gözlerini, kulaklarını cehenneme ipoteklemişler. tüm bedenlerini, tüm azalarını cehenneme götürüyorlar. İşte şu anda kafirler hem kendilerinin zalimleri hem de kendilerinin mazlumları. Zulmeden de kendileri, zulmedilen de kendileri. Böylece nefislerine zulmeder oldukları halde o kafirlerin canlarını almaya bizim meleklerimiz geldiği zaman فَاَلْقَوْا السَّلَمْ o kafirler ölüm esnasında hemen Müslümanlık iddiasında bulunurlar. Allah öyle diyor, biz Müslüman olduk. Ey Allah'ın melekleri, biz teslim olduk, biz Müslümanız. Biz zaten Müslümandık. Biz şu anda Müslüman olduk. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوْ biz az evvelki hayatımızda da zaten kötülükten yana değildik. Biz iyilik peşindeydik. Biz Müslümanca bir hayatın peşindeydik. Biz kafir ya da müşrik ya da zalim değildik. Bakın tam canlarını almaya Allah'ın melekleri geldiği anda melekleri gören o kafirler, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın gücünü gören o kafirler, Allah'ı da melekleri de elçileri de reddeden o kafirler, Allah'ın bu ayan beyan ayetlerini görür görmez hemen biz Müslüman olduk, biz teslim olduk, biz zaten daha önce de kötülük peşinde değildik diyeceklermiş. Peki melekler ne diyecekler ya? Bela innallaha alimun bima kuntum ta'melun. Ey alçaklar, ey hainler. Bilakis Allah sizin ne yapmakta olduğunuzu çok iyi bilmektedir. Kimi kandırıyorsunuz? Müslüman mıydınız, kafir miydiniz? Müşrik miydiniz, ateist miydiniz? Pislikten yana mıydınız? İmandan, salih amelden yana mıydınız? Nasıl bir dünya yaşamaktaydınız? Nasıl bir amellerin peşindeydiniz? Ey hainler, kimi kandırıyorsunuz? Allah sizin ne mal olduğunuzu çok iyi bilmektedir. Verin şu emanetlerinizi alçaklar. Bu canı Allah kendisine kullukta kullanasınız diye vermişti. Allah'ın emanetlerini alma zamanı geldi. Verin şu canınızı alçaklar diye zoraki melekler onların canını alırlarken onlar teslimiyette bulunacak, iman iddiasında bulunacak, biz Müslüman olduk diyeceklermiş. Geçmiş olsun. Geberip giderken bir kişinin Müslüman oldum demesinin ona zerre kadar bir faydası dokunmayacak. Peki yarın olacak bu olayları bugün de niye anlatıyor Rabbimiz? Şunun için, ey kullarım, yapmayın, etmeyin. Şimdi gavurca bir hayat yaşıyorsunuz, şimdi müşrikçe, zalimce bir hayat yaşıyorsunuz ama sizin canınızı almaya bizim meleklerimiz geldiği anda Müslüman olduk diyeceksiniz, teslim olduk diyeceksiniz ama o teslimiyetinizin size zerre kadar bir faydası dokunmayacak. Gelin ben sizi bugünden uyarıyorum, yarın böyle bir ortama düşmek istemiyorsanız bugünden Müslüman olun, bugünden Allah'a teslim olun, bugünden Allah'ın istediği bir hayatı yaşayın diye kullarını böylece uyarıyor, intibaha, uyanıklığa davet ediyor Rabbimiz. Sonra diyor ki melekler bakın, o kafirlerin canlarını alırken bakın onlara diyorlarmış ki, فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَا hadi girin şu cehennemin kapılarından, خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ebediyen kalmak üzere, hiç çıkmamak üzere hadi girin bakalım şu cehennemin kapılarından. فَلَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ kibirlenenlerin Allah karşısında güç iddiasında, bilgi iddiasında, varlık iddiasında bulunanların varacağı o cehennem ne kötü bir varış yeridir, ne kötü bir istikrar mahallidir. Şimdi bakın bir önceki ayetinde Rabbimiz kafirlere, müstekbirlere Rabbiniz ne indirdi diye sordurmuştu. Şimdi de bakın müttakilere aynı soruyu sorduruyor. Kafirler kendilerine sorulan bu soruya karşılık Allah esatirul evvelin indirdi, eskilerin masallarını indirdi demişlerdi. Peki aynı sorunun muhatabı Müslümanlar ne diyorlar? Bakın Allah onu anlatmaya başlıyor. وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا müttakilere denir ki مَا وَاَنْزَلَ رَبُّكُمْ Rabbiniz ne indirdi? Allah size ne indirdi diye müttakilere, gerçek müminlere sorulunca bakın onlar şöyle diyorlar قَالُوا خَيْرًا diyorlar ki o müttakiler Allah bize hayır indirdi. Allah bize bereket indirdi. Allah bize iyilikler, güzellikler indirdi. Bakın o kadar güzel söylüyor ki Müslümanlar, hepimiz böyle söylüyoruz. Allah'ın bize indirdiğini hayır olarak, bereket olarak, iyilik ve güzellik olarak kabul ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki bütün hayırlara, bütün bereketlere bizi ulaştıran şu kitaptır, Allah'ın vahyidir. Hangi nimete ulaştıysanız, şu anda elinizde Allah'ın hangi nimeti varsa bilesiniz ki bu kitap sayesinde ulaştınız. Hanım nimeti mi, koca nimeti mi? Bu kitap helal kıldı da öyle ulaştınız o nimete. Bal, baklava, süt nimeti mi, meyve nimeti mi? Bu kitap helal kıldı diye ulaştınız o nimetlere. Çocuk nimeti mi, ev, bark nimeti mi, para, pul nimeti mi, hava, su, güneş nimeti mi, cennet nimeti mi, hidayet nimeti mi, ilim nimeti mi, namaz, oruç, hac, zekat, tesettür, haya, iffet nimeti mi? Bilesiniz ki tüm o nimetlere bu kitap sayesinde ulaştınız. İşte bakın müminler diyorlar ki Rabbimiz bize hayır indirdi. Rabbimiz bize bereketler indirdi. İşte Allah da onlara diyor ki bakın lillezine ahsenu fi hadihi dünya, bu dünyada muhsince bir hayat yaşayanlar var ya, bir hadisin beyanıyla muhsin Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eden kişiye İslam'da muhsin denir. Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eden kişiye muhsin denir. İşte bu dünyada sürekli Allah'ın kendisini gördüğü şuuru içinde bir hayat yaşayan muhsinlere, sürekli Allah kontrolünde olmanın bilinci içinde bir hayat yaşayan, yani sürekli yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışan, Allah daha güzeline layık. Şu anda Allah beni görüyor. Suistimal etmemeliyim, kötülük yapmamalıyım, insanları kazıklamamalıyım, kimseye zulmetmemeliyim. Şu anda ben Allah huzurunda, Allah kontrolü altında bir hayat yaşıyorum. Her ne kadar ben onu görmüyorsam da o beni sürekli izliyor, beni görüyor diye sürekli Allah murakabesi altında olduğunun bilinci içinde bir hayat yaşayan müminlere varmış fi hadihi dünya, bu dünya hayatında varmış, ne varmış? Hasenetün, hasene vardır. Hasene, güzellik demektir. Hasene, bu dünyanın zevkine ere ere bir hayat yaşamak demektir. Hasene, başarı demektir. Hasene, devlet ve iktidar demektir. Hasene, izzet ve şeref demektir. Hasene, güç kuvvet demektir. İşte Allah bu dünyada böyle yaşayan kullarına bütün bunları lütfedecek. Ama وَلَدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, bilesiniz ki dünyaları güzel olacak o Müslümanların da, ama ahiret daha hayırlıdır. O müminlerin, o müttakilerin ahiret hayatları çok daha hayırlı, çok daha güzeldir. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, müttakilerin, Allah karşısında esas duruşunu muhafaza edenlerin, Allah'a kulluklarının bilinci içinde bir hayat yaşayanların dağları, diyarları, yurtları olan cennet ne güzel bir diyardır, ne güzel bir dağdır, ne güzel bir yurttur. Cennatu adnin yedhulunaha, onlar adın cennetlerine girecekler. İçi dışından, dışı içinden görülen şeffaf odaların, köşklerin bulunduğu adın cennetine girecekler onlar. Tecri min tahtihel enhar, zemininden ırmakların akıp durduğu ya da o cennete giren müminlerin tahtı tasarruflarında yetkileri altında pınarların çağlayıp durduğu süt ırmaklarının, bal ırmaklarının, şarap ve su ırmaklarının çağlayıp durduğu cennetlere girecek onlar. Lehum fiha ma yeşaun, orada o müminlerin diledikleri her şey vardır. Bakın çok genel bir ifade kullanmış Rabbimiz. Yani şu soruyu sormayın. Ya cennette acaba şu da var mı, bu da var mı diye soru sormayın diye çok genel bir ifade kullanmış Rabbimiz. Bakın diyor ki lehum fiha ma yeşaun, orada onların diledikleri her şey var. Canınız neyi çekti? Gönlünüz neyi arzu etti? Ayağınızın altında, dizinizin dibinde, hepsi hazır. Ama herhalde fıtratımızı da kötü şeyleri istemeyecek biçimde ayarlayacak Allah orada. Meşru şeyleri, güzel şeyleri isteyecek bir biçimde fıtratımızı ayarlayacağı için canımızın çektiği, fıtratımızın istediği her şey orada, ayağımızın ucunda, dizimizin dibinde. Kezalike yeczillahul muttakîn. İşte Allah muttakileri böylece mükafatlandırır. Şimdi de o müttaki müminlerin bireysel ölüm esnasında, bireysel ölümleri esnasında ne yaşanacak onu anlatacak. Bakın bundan önceki ayetinde her bir kafirin geberip giderken yaşadıklarını anlatmıştı. Bireysel kafirler bu dünyayı terk edip giderken onların yaşadıklarını anlatmıştı. Şimdi de bir Müslümanın bireysel ölümünden söz edecek. Bu dünyayı terk edip giderken bir Müslüman neler oluyormuş bakın onu anlatacak. اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ Allahu Ekber. Allah'ın tertemiz melekleri o mümin kullarımızın canlarını almaya geldiğinde ki onlar rahmet melekleri, tertemiz müminlerin canlarını tertemiz almaya geldiklerinde, müminler zaten temizdiler, aile hayatları temiz, iffetleri namusları temiz, oğlanları kızları temiz, evleri temiz, yedikleri içtikleri temiz, hukukları temiz, eğitimleri temiz, kılık kıyafetleri temiz, içkiden yana, pislikten yana bir hayat yaşamamışlar. Tertemiz yaşayan müminlerin ruhlarını da tertemiz bir biçimde küfre, şirke, günaha batmamış, pisliklere bulaşmamış, tertemiz bir biçimde Allah'ın melekleri o kullarımızın canlarını almaya geldiğinde bakın melekler diyorlar ki yekulune selamun aleykum. Allah'ın selamı üzerine olsun ey mümin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerine olsun. Zaten bu cümleyi duyduğu anda o mümin öyle bir rahatlar ki bir ömür boyu ben bu cümleyi duymak için hayat yaşamıştım. Şu anda düşünün her birerimizde bir takım endişeler, bir takım korkular var değil miyim? Acaba şu ana kadar Rabbimizi razı edemedik miyim? Acaba şu ana kadar yaşadığımız hayatla cenneti kazanamadık mı diye içimizde bir endişe var değil mi? Bir sıkıntı var, korkuyoruz. Ama ölüm esnasında meleklerin Allah'ın selamı üzerine olsun ey mümin sözünü duyduğumuz anda o zaman işte gülmeye başlayacakmış mümin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Sonra diyor ki bakın melekler udhulul cennete bima kuntum ta'melun. Hadi amellerinize karşılık girin cennetlere. Elhamdülillah. Bima kuntum ta'melun amma amellerinize karşılık. Bakın ben bugüne kadar imanlarınıza karşılık hadi gidin cennete diyen bir ayet görmedim. Yani sadece mücerret bir iman karşılığında cennet vaat eden bir ayet görmedim ama burada olduğu gibi amel karşılığında cennet var diyen ayeti çok gördüm. Mücerret bir imana, amele dönüşmemiş bir imana Allah cennet vermiyor. Namaza inandım diyor. Kılsana kardeşim. Ya bizden söylemesi birileri de kılsın. Lüks bir iman. Fantastik bir iman. Ben oruca inandım. Tutsana kardeşim. Ya biz bu işin edebiyatıyla meşgulüz. Birileri de ameli gündeme getirsin. Lüks bir iman. Böyle bir imana cennet yok. Amele dönüşmüş bir iman, imandan kaynaklanan bir amel Allah katında makbul bir ameldir. İşte bakın melekler diyorlar ki, buyurun amellerinize karşılık girin cennete. İnşallah bu hafta da vaktimiz doldu, burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar önümüzdeki hafta bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين